vaggande höftene. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mockaskorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg, ler i mjugg, ler i mjugg. Han har skärp på lilla midjan, i pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg. Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt. Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Usch! Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mockaskorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg, ler i mjugg, ler i mjugg. Han har skärp om lilla midjan, i pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg. Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.